تو با ما قریب ما با تو دوزم ماشین جیبی دزیر باد با ید عشقتونه منه و پوسه اگر خیما خری مواد دوره ید نازار